किसी ने एक सवाल किया है कि मैं शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन किसी वजह से शादी ना हो सकी और मेरी शादी दूसरे लड़के से हो गई। मैंने इस पर सब्र किया तो क्या मुझे इसका अजर मिलेगा? सवाल मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कोशिश करता हूँ अपने आप को समेट कर जवाब दूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी भी मोमिन मर्द और औरत के लिए अफेयर जायज़ नहीं है, तो जो चीज़ जायज़ नहीं है तो उस पर सब्र का अजर भी नहीं मिलता है। उसूल सीधा है, अगर मैं हराम कमाता हूँ तो ज़कात देने का अजर मिलेगा मुझे? नहीं, कि तो कमाई हराम है, बुनियाद हराम है तो ज़कात भी हराम हो गई, ठीक है, उसका अजर। उसी तरह अफेयर हराम है तो फिर उसका सब्र मिलेगा आपको अजर? बल्कि अगर आपने नहीं भूला होगा तो फ़ौरन भूल जाइए, वरना गुनाह मिलेगा हर पल पल का आपको, कि निकाह में किसी और के और सोचते किसी और के बारे में हो, ठीक है। तो लिहाजा अगर किसी खातून को किसी से मोहब्बत थी, और अफेयर तो बहरहाल ये तो मैं कहूँगा कभी भी दुरुस्त नहीं है किसी के साथ अफेयर करें, वो वालिदैन को बताते, अगर वालिदैन राज़ी होते तो अलग बात है, लेकिन वालिदैन राज़ी नहीं हुए। अब आप दूसरे की निकाह में, मैं कहूँगा ख़तान कभी उस मर्द को याद मत कीजिए, ये याद करना शैतान की तरफ से होगा, सिवाय फितने के और आपके घर को तोड़ने के कोई फ़ायदा नहीं देगा। और इसका सब्र तो भूल जाइए, सब्र ही नहीं, कोई हराम चीज़ की बुनियाद पर सब्र नहीं होता। अगर मैं समझ लीजिए शराब की कंपनी चला रहा हूँ और मुसलमान मेरे को रोक रहे हैं तो मैं बोलूँगा मैं सब्र कर रहा हूँ मुसलमानों को, नहीं, आप हराम काम कर रहे हैं, कोई सब्र का सवाब नहीं आपको, शराब का आप चला रहे हैं, हम तो बंद करेंगे उसको, इस पर सब्र नहीं होता। तो लिहाजा इस अफेयर पर कोई सब्र नहीं होगा, इस सब्र का कोई अजर नहीं होगा, बल्कि आपको गुनाह मिलेगा। फ़ौरन उस शख्स को आप भूल जाइए, अब जिससे आपका निकाह हुआ वो आपका शौहर है, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारिए, वही आपका सब कुछ है। जो आपको करना था निकाह से पहले करना था, अपने वालिद को समझाना था, निकाह का नहीं बोलना था, अब चूँकि हो गया, अब कोई सब्र नहीं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं कि आप उसके बारे में कभी सोचें। मैं आपको बिलखसूस ताकीद करूँगा ऐसे तमाम लोगों को कि कभी ये चीज़ों को याद ना किया करें, वरना होगा ये उसके एहसास और उसकी चीज़ों को याद करके ये ज़िंदगी आप बर्बाद कर जाएंगे, अपनी औलाद को बर्बाद कर देंगे, आगे चल के फितने फसाद और तलाक तक ये बातें जाती है, बल्कि खून खराबे होते हैं इसकी वजह से। लिहाजा आप भूल जाइए, इस बात को बताइए मत, और इस पर सब्र का कोई अजर आपको नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी।